בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות בשר בחלב הלכה ג'. על פי המאמר על פסוק והיה עשה לעולה, המובא בהלכות תולעים עיין שם היטב. והיית שם שיש גבול לכל כבוד וכבוד המלובש בכל מאמר ומאמר, שלא יתפשט לחוץ וכו', עיין שם היטב. א. וזה בחינת איסור בשר בחלב, שאף על פי שזה היתר וזה היתר, אף על פי כן כשמתחברים יחד בשר בחלב, נעשה חתיכה דאיסורה. כי כל דבר שבעולם נמשך מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם וכל אשר בו, והכל נברא בשביל כבודו יתברך כנ"ל. ויש גבול לכל כבוד וכבוד וכולי כנ"ל. ועל כן כל דבר ודבר משונה מחברו בתבניתו ובטעמו וכולי. הכל כפי הגבול של בחינת הכבוד שמלובש בו. וצריכים לשמור מאוד את בחינת הגבולים והצמצומים של כל בחינת כבוד שמלובש בכל דבר, שלא לסתור את הגבול חס ושלום. כי חוץ לגבול שם הוא מקומות החיצוניים. ואפילו בקדושה אסור לצאת מגבול אחד לגבול חברו, כי כל בחינת כבוד שמלובש בכל דבר, יש לו גבול לפי בחינתו, ואסור לצאת מגבול לגבול אחר. ב. וזה בחינת כל איסורי כלאיים ואיסור בשר בחלב. כי צריכים לשמור שיהיה כל דבר בגבולו ובמקומו. כי כשיתערב חס ושלום שני דברים הסותרים זה את זה, שכל אחד יש לו גבול אחר, אזי יהיה נסתר הגבול של כל אחד. וכשנסתר ונפרץ הגבול חס ושלום, משם הוא יניקת החיצוניים שעומדים חוץ לגבול הקדושה, ועורבים ומצפים שיהיה נסתר הגבול חס ושלום. וזה בחינת איסור הרועס, כי המותרת לזה אסורה לזה. כי כן הוא כל איסור הרעיות, כי כל הקרובות, הן קרובותיו, הן קרובות אשתו, כולם אינם אסורים אלא לזה שהם קרובותיו ולאחר מותרות, וכן להפך, שהקרובות של אחר אסורות לאחר ולא מותרות, וכן איסור אשת איש שמותרת לבעלה ואסורה לאחר, וכן להפך. נמצא שהמותרת לזה אסורה לזה, כי הכל לפי הגבול שיש לכל אחד ואחד. כי בשר וחלב הם שני הפכים, כי בשר הוא מבחינת תוקף הצמצום, כי עיקר בשר שאסור מדאורייתא הוא בשר בהמה, ומלך שבבהמות הוא שור, ושור הוא בחינת צמצום בבחינת ופני שור מהשמאל, שמשם הצמצום. וכל הגבולים של הקדושה הם נמשכים מבחינת הצמצומים כידוע, שנמשכים מבחינת ופני השור מהשמאל כנ"ל. נמצא שבשר בהמה הוא בבחינת צמצום וגבול, וחלב הוא בחינת המתקת והרחבת הצמצום והגבול, בבחינת דם נעקר ונעשה חלב. כי דם הוא בחינת דינים וצמצומים כידוע. ובשעת לידה דם נעקר ונעשה חלב, שהוא בחינת המתקת והרחבת הצמצום. וזה נעשה בשעת לידה דייקה, כי באמת אף על פי שאסור לסתור ולפרוץ הגבול חס ושלום, אף על פי כן צריך כל אחד לראות ולהשתדל להרחיב גבול הקדושה. דהיינו שגבול הקדושה יתפשט ויתרחב וימתח ויתגדל מאוד. וזה עיקר קיום העולם, כי לא תוהו ורעה לשבת יצרה. כי לצאת חוץ לגבול אסור. אבל בתוך הגבול צריכים להשתדל שיהיה נמתח ויתפשט הגבול הרבה מאוד. כי גבולי הקדושה היא בבחינת ארץ ישראל שיכולה להתפשט הרבה מאוד. ויש כוח לכל אדם להמתיק הגבול והצמצום עד שכל גבול וגבול יהיה נמתח ויתפשט הרבה מאוד. כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שיהיה כוח הזה לכל אחד. בבחינת וימתחם כאוהל לשבת. ואמרו אבותינו ז"ל בתחילה בראן כמין שתי פקעיות של שתי ואחר כך מתחן וכו'. וזה הכוח נמשך בכל הבריאה כולה, שהם נמתחים ונתרחבים על ידי קדושת ישראל, שיש להם כוח להרחיב ולגדל גבולי הקדושה, שיהיו נמתחין ומתרחבין והולכין. וזה בחינת הרחיבי מקום ההולך ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי וכו'. כי ימין ושמאל תפרוצי וכו'. ועל כן בשעת הלידה הוא בחינת הרחבת גבול הקדושה, אז דם נעקר ונעשה חלב, דהיינו שנמתק הגבול והצמצום, שהוא בחינת דמים ודינים, ונעשה חלב שהוא מחיה את הולד ומגדילו. כי באמת צריכים די כשני הבחינות, של בשר ושל חלב כנל. כי הצמצום הוא קיום העולם, ובלא זה לא היה קיום לעולם כלל. ועל כן בשעת בריאת העולם אמר השם יתברך לעולמות די וכו', שלא יתפשט יותר מדי חוץ לגבול חס ושולם. אבל אף על פי כן, אף על פי שצריכים להצמצום די כה, אף על פי כן צריכים לראות להמתיק ולהרחיב הצמצום, שתתפשט ותתרחב הקדושה בתוך הגבול הרבה לאורך ולרוחב, שיתפשט גבול הקדושה ויהיה נמתח מאוד כנל. וזה בחינת חלב כנל. ועל כן אסור לערב אלו שני הדברים, דהיינו בשר בחלב יחד, שלא יסתור אחד את חברו חס ושולם, שהוא חורבן האוילומס חס ושולם. כי צריכין שני הבחינות דייקה של בשר ושל חלב כנל. ג. וזה בחינת סוכה. כי אחר יום הכיפורים, שאז הוא גמר התשובה של עשרת ימי תשובה. ואז עולין עד בחינת אייש ובחינת כתר, שמשם עיקר הסליחה כנל. ואז חוזר ונבנה העולם מחדש. כי כל אחד על ידי אבונותיו חס ושלום הוא סותר את כבולי הקדושה ויורד אל החיצוניים חס ושלום כפי אבונותיו. ואז היו רחוק מכבודו ידבח. כי יש גבול לכל כבוד וכבוד שלא יתפשט לחוץ לגבול כנל. וכשאדם נופל לשם חס ושולם, ואז כשמתחיל לחפש ולבקש איה מקום כבודו, אזי זוכה על ידי זה לתכלית העלייה לבחינת איה וכו', שמשם מקבלים חיות כל בחינת הכבוד של כל עשרה מאמרות כנ"ל. ואזי חוזר ונבנה העולם מחדש, כי אחר כך חוזר ומתפשט חיותו ידבח מבחינת איה לבחינת חלקי הכבוד. וחוזר ונתגלה כבודו ידבח, שזה עיקר קיום העולם, כי העיקר שיחזור ויתגלה כבודו ידבח. ועל כן אחר התשובה, כשזוכה לחזור ולגלות כבודו על ידי בחינת איה כנ"ל, אזי מרוויחין עכשיו יותר ויותר. כי עכשיו נתגלה אלוקותו ידבח גם במקומות החיצוניים על ידי בחינת איה הנ"ל. נמצא, עכשיו גבולי הקדושה נתרחבו מאוד מאוד, עד שגם כל מקומות החיצוניים נתהפכו ונכנסו אל הקדושה. כי עכשיו נעשו מחיצות וגבולי הקדושה גם שם על ידי בחינת איה וכו' כנ"ל. ועל כן אחר התשובה של יום כיפור, שאז זוכין לבחינת איה, ואז נתרחבין גבולי הקדושה מאוד מאוד, על כן אחר יום כיפור עושין סוכות. זה בחינת שנתרחב גבולי הקדושה מאוד גם בחוץ על ידי התשובה. עד שהכל נכנס אל הקדושה. ועל זה מרמז הסוכה. כי עד עכשיו עיקר הקדושה הייתה רק בפנים, בתוך הבית, ששם עיקר הקדושה, בבחינת בראשית שהוא התחלת התורה, שהוא בחינת ראש בית. כי עיקר הקדושה הוא בתוך הבית דייקה, שהוא בחינת גבול הקדושה. כי בחוץ הוא בחינת שליטת החיצוניים חס ושולם. אבל עכשיו, אחר יום הכיפורים, כבר נתפשטה הקדושה גם שם על ידי התשובה. ועל כן עושים סוכות בחוץ לאורות, שגם שם נעשו מחיצות הקדושה בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו. גם, אין צריכין עכשיו לשמור כל כך עצמו להסתיר בתוך מחיצות הבית. כי עכשיו נכנס יתרא אחרא במקומה. ועל כן אנו עושים מחיצות ארעי שהן מחיצות הסוכה, שהן פתוחות מלמעלה ומן הצדדים. כי אין צריכים רק שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, כי אנו מראים שהקדושה מתפשטת בכל מקום, כי בכל מקומות ממשלתו. ועל כן אין אנו צריכים רק מחיצות הרי כדי שיהיה איזה גבול וצמצום באלמה, אבל באמת אין אנו יראים מהם עכשיו כלל, כי עכשיו הכל שלנו על ידי התשובה, שעל ידי זה נתהפכו כל מקומות החיצוניים אל הקדושה. ועל כן סוכות הוא בחינת יעקב, בחינת ויעקב נשא סוכות כמובן. כי ביעקב נאמר, ופרצת ים וקדמה צפונה ונגבה, בחינת נחלה בלי מצרים, שזה בחינת סוכה, שהקדושה מתפשטת גם בחוץ. כי הכל נכנס אל הקדושה עכשיו על ידי התשובה של יום הכיפורים, שאז זוכין לעלות לבחינת איה וכולי כנ"ל. ד. גם זה מרומז בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, על עניין ישיבתו באומן, שזה בחינת ובל יאמר שכן חליתי וכו'. דהיינו כשנתווסף אבן אחת, דהיינו נפש אחד, שחוזר בתשובה ונתקרב להשם יתברך, אזי נתרבין הבתים עד אין קץ. ואמר אז רבנו ז"ל שעל ידי זה מכניסין לפנים גם הנפשות שהיו מושלכין בחוץ, בבחינת תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. כי עכשיו כשנתרבין מאוד הבתים, אזי ממילא נכנסים גם הם לפנים וכו'. וזהו בחינת סוכה שעכשיו נתרחב גבול הקדושה גם בחוץ כנ"ל. וכל זה על ידי האבנים שהם הנפשות שנתווספו בעשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. כי על ידי התשובה נתווספו כמה נפשות שהם אבנים, ואז נתרבין הבתים מאוד גם בחוץ, עד שממילא נכנסים הכל אל הקדושה וכו' כנ"ל. ועל כן בסוכות מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות. כי עכשיו אנו יכולים להכניסם הכל לפנים אל הקדושה על ידי ריבוי הבתים שנתווספו על ידי האבנים כנ"ל. שעל זה רמז מצוות סוכה שנתרבים מחיצות הרבה גם בחוץ כנ"ל. ועל כן לעתיד יתנסו העקום במצוות סוכת דייקה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי על ידי סוכה יכולים להכניסם כולם אל הקדושה. בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקינו וכו' כנ"ל.